أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ولولا كلمة سبقت ددی آیات دما قبل سرا مناسبت آغا دارنگی رے چه مخی اللہ جل جلال ہو پرمیل من آرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنگا قال رب لم حشرتني اعمى اذا قادر بعد قیامت برز باندې لون پاسولې او زم معنا د اعمى شوهدا چې دې بلون دی نه بلا دلیل دلیل باور سرنی و من یدو ما اللہ الہن آخر لا برحان لہو بی نو مناسبت دی اغیسر دارنگی دی چکلک کا پھر بلا دلیل دی او پنا حق دی نو اللہ اولی نا حلا کئی نو اللہ برمائی کچرے پیسل دمخ کی ندو دو خبر نوی ندی بما حلا کر و دو خبر و پیسل اللہ و امام اخی نا کر یو فیصله د تاخیر د عذاب چې عام طور الله جل جلاله د دې جرمونو او د ګناونو عذاب اخرت درسته کوي دا فیصله الله وړاندې کوي نیم و اجل مسمى یو نیټه مقرره د مرګ د پاره یو نیټه مقرره لاول هو مرگ نشتا مرگ پنیٹا بانده ده او ده مرگ پیسلا اللہ پا ٹیم مانده کڑه بیاد آگی نروس تو عذاب ده داگه پیسلا اللہ کڑه ده چی اغا بروس نو ٹک ده دنیا کی با اللہ عذاب ورکڑه چی ده رون ده و بلا دلیل ده پا غلط روان ده خدا اللہ پیسلا ده ده چی مرگ برازی پا یو مکرر ٹیم او ده اغا مرگ نروس تو بیا با اللہ جل جلالو ده عمال و مطابق عذاب ورکی نو که ده مرگ ده وقت مقرره او ده عذاب ده تاخیر پیسله نوی اللہ بدل ده که ده ده معامله پیسله کرده وار بلکه اللہ فرمائی لکانا لیزاما ده عذاب بدی پسیل لازم شوه و لگی دلی با سنگه چی نور کافران اللہ تلا عادیان و سمودیان حلاک دان دغ رنگی اهل مکه و پوی با عذاب لازم شوه لگی دلی با دی پسیدی بداغین پدی خبر کی جودا را نبار آل تقویب دنیاوی دی اللہ برمائی ولولا کلمتن کچر نوے پیسلان سبقت اولان دی شوے من رب کا دی جانب دا درب ستانا و اجل مسمع او نیونیتا مقرر دا مرد دا پارا تو دا اولان دی نوے مقرر شوے نلکان لزاما خام خوب دا حلاکی دل دا دی خلقو لزاما لازمی دی پوری لگی دل دی بمدائی سر لازمی شو دا غینا بجودانو بری خبرکی عذاب بدی باندې لاته فصبر علی ما یقولون نجکل دی باندې عذاب ناراضی وقت مقرر ده مرګ او د عذاب وقت مقرر ده نو پیغمبر ته څه کوا کدی رنگ ناروا کی فصبر علی ما یقولون ته صبر کوا په هغه سبانی یقولون چې دی وای چې دی تا باندې کوم غیب لګی تا ته ظاهر وای تا ته جادوګر وای دا دپنا حق باندې وای ما یقولون دې چې سو ایستابارګي نو بس دا د پر دغه تعلیم دی چې د دې په لاله عذاب نشته نو بس به ته صبر کوو نو ګره د دشمن د ایزا علاج الله جل جلال هو یو صبر پیغمبر ته تعلیم خبر دی نه انتقام وته الله نو بدله بدله بلکې صبر وته هو د دې پر خبر باندې ساحر او جادوګر ویلو باندې صبر کوي یو علاج وته داو اذن مسبح بحمد ربک خامخا چې دشمن د طرفه ایذا پیغمبر د ملاویږي سینې تنګي مدرګه د سینې د پراخه پیدا کول لپاره د تکلیف ختمول لپاره بل روحاني شی وته او وسبح بحمد ربک او تسبیح وایا ته مسکوا مسکوا بحمد ربک سرد تعریف درف بل نماز هری معنا کړی دا چې ته مسکوا بحمد ربک او بیا حمد کوا په توفیق درف باندې چې د کم مز پرستا کم رب توفیق درکو نو باغې باندې حمد نو سبح معنا مسکوا او بحمد ربک چې کم توفیق د مز درکو نو دا اگر رب دا پارا پتغ توفیق بانده حمد اموائی او مسکل کوا قبل طلوع شمسی مخی دا طلوع کی دو دنورن درا خطی دو دنورن نو معلوم خبره دا دنور دا خطی دو نمخی کم موزی دا سبا موزی نو دینا مراد دا سحر موزی و قبل غروبها او مخی دا دوبی دو دینا دا پریوتو دینا نو دا پریوتو نمخ کی کم موزی نو دا پریوتو نمخ کی دا مازیگر موزی دا مازیگر موزی دیجا علماء لکل ده مراد دا دینا دا مازیگر موزی نو دو منزو نشو ومن آنا اللیل او پس ایسا دشپا کی پسب بے تا تسبیو آیا موزکوا نو پیسی دشپا کی کم منزو نشو ما خامم پشپا کی رخا زکا چکل نور پلیو جنو شپا شروع شد نو مخام هم پسی سیسا رشپا کیشو او ماسموتان هم پسی سیسا رشپا کیشو نو دیکی مخام او ماسموتان را دی نو سلور موزنو شد و اطراف النهاری او فتربونو درست نو فتربونو درست که دیده که اللہ ما خازن فتفسیر خازن که مانا کرد دادینا مراد دماز پین موز فتربونو درست که دماز پین موز زکا اغوائی چګورا درځي د لومبه هيسي اخيري طرف انده بس پهين راځي په مځنيمه کې نداګي اخيري طرف ته شهره مس پهين او بیا روسته نیمه راځي شروع کیږي نداګي لومبه نه طرف ته شهره دا مس پهين راځي په مځنيمه کې نماز پهين دا اول طرف به اخيره طرف ته او درسته طرف به اولنه طرف ته نو دې په طرفونو کې دی راوځي خبر هم نه دا ناغه وي درې نه مراد د مسبین موږ دی نو له هغه پنځه وړه موږ نه راغله قبل طلوع الشم کې سبا شو قبل غروبها کې مزګر شو او من انا الليل شپږ شپې به زیږوږي اغا د مقام او د مسودن شو پاتې شو مسبین نو وا پاترا په نهار کې راغله په طرفونو درس کې راغله دا علامه خازن معنا کړ او دې وو الفاظو کې تفسیر مذهبي بل معنا کړي من انا الليل پس یسو رشبګه وي ممکن نه دي تعجد هم کېږي او تعجد بیا نبی اسلام مختلف کړي نبی اسلام یو پیر هم کړي دو پیر هم کړي درې پیر ټیم په ټیم هم پاسې دی نبی اسلام دو رکعت هم کړي سلور هم کړي شپګه هم کړي دي اته هم کړي دي لس هم کړي دي دولس هم کړي دي خبرم ځان درل نو نبی اسلام تعداد هغه مختلف ثابت دی نصف ایسی ایسو دش پاکی اغا منزونا کولو دینا مراد تحجرم کی رئی او اطراف النهار اغا بلا مانا دا اطراف النهار نا اغاوی مراد اغا بیاد طرفونو موز دی نوڑنگی طرف کی رسحر موز شو او پرستی طرف کی رمازیگر موز شو زکر در از طرفونو نی ما خام طرف کی نده زکر شپر بیا نبیا پدی بانده اشکال لازی چه گورا دا قیوز ذکر شو قبل طلوع الشم کے سبا ذکر شو قبل غروبها کے مازیگر ذکر شو او بیا دوباره الله فرمایل و اطراف النهار او طرفونو درس کی مز کرے نبی دوباره د مازیگر او سحر مز ذکر کوي دا ولې ذکر ناغه بیا دې د پاره وجه وای دا دوباره ذکر کده اهتمام نشان د وجه دا مهتم نشان منځونه دغه سار کې تاسو ته پدې سار وقت دیر برکتی ٹیم سار وقت دیر برکتی ٹیم نبی علیہ السلام دو السلام مبارک اغا بسار ڈیلی ورد دخپل زم بورتا مو ګور کې نه پس په خپل راشي کړه او هغه بته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها به پاسول وته الصلاه والسلام نموز دعوت لارته سره ټیم کې بډې دارنګي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او دغه رنګ صحابهونه د دې باره کې ډېر تاکیدات هغه ثابت د نبی صلی الله علیه وسلم نصاب نو بل ما ذکر موږ کې د فرشتو هغه ډیوټي بدلې خبرم ده اندل دې د صلات او استوا ویل شوی ده و صلات او استوا حافظو علی الصلوات و صلات او استوا حفاظت کوي تاسو د منځونو باندې خصوصا و صلات او استوا ما ذکر موږ باندې د څنګه چې التکی منځونه ذکر شو منځونه باندې مداومت کې خاص دوباره د مازیګر مو ذکر کړي د غیاث د سورته بقره کې نو دا رنګ دلته کې مدا کار دي مخ کې د سبا مو ذکر شو د مازیګر مو ذکر شو او دوباره د اهتمام د شان د وجنا الله جل جلاله دوباره د مازیګر او د سار مو ذکر ولا تمدن عینیک الى ما متها لعلك ترضى او دا کوا یو صبر کوا یو پینځه وخت موس کوا دشمن کارنګ تکلیف در کوي بس دې د پر ټیم مقرر دی تلوار مکوا دو کار کوا یو صبر کوا بلکې تنګي محسوسي کې پینځه وخت موس کوا او دا د سره پر دې سر په یو بلم پیدا کیږي لعن لک ترضا هاي کی ستاره پر چې ته راضی شي الله جل جلاله هغه بتا رضا کوي تا به خوشاله ته به راضی شي لعن لک ترضا ته به راضی شي پس باندې کم نعمتونه چې الله جل جلاله اخرت کې تا تذر کې بری منزل باندې په دې صبر باندې زګر صبر ثواب به غیر حساب دی انما یوب صابرون اجرهم بغیر حساب الله جل جلاله با صابر کسانو ته بغیر د حساب ورکړي چې کله لای ورکړي او بیا بغیر د حساب ورکړي نو دا غي تعداد معلومه نه ده او بیا پینځه وخت منزل الله چې تاسو کوم شی درکې لعن لك ترضا هاي کی ستاره پر ته به پاګې باندې راځي او بازو د دې معنا کړی دا لعن لك ترضا بالشفاعه ته به راځي شي په شفاعت باندې چې الله جل جلاله استاد په شفاعت باندې کوم امت معاف کړي پاګې باندې به تر راځي خدای له به معنا اگر راځي لا تمدن عينيك بس دا غلی پوری کافی دی وَلَوْ لَا کَلِمَتُن کَچِرِنَوِ فَيْسَلَا سَبَقَتْ وَرَانْدِ شُوِدِ تَاخِیر دَا عَذَابُ درست والی دا عذاب رضا قیامت تا مِن رَبِّكَ دَ جَانِبْ دَ رَبْسْتَانَ لَكَانَ نُوبَ دَ عَذَاب لِزَامَ لَازِمِ دُن کِرِكَ پِرَانُسَ مَكِي سَرَا و اجل مسمع کجر نه ونه تم کرو د پاره د مرګ د خبرې نه وي دی بهاله او جل نه هلاک ټیم ورکړ نو فصبر ته صبر کوا علام با خبرو با تکلیفونه یقولو لا چې دی غیب لګي یقولو لا چې دی وایستا بارکه وسبح مسکوا بحمد ربک سرد حمد دربستان آپ توفیق دا مزبان دے چه اللہ کم توفیق درکو بھائی حمد اموایا قبل طلوع الشمس مکد خطو دنورنا وقبل غروب آو مکد غروب دینا دپریوتو دینا ومن آنا اللیل فسبب او پسیسو دشپے کے پسبب تمسکوا نسیسو کی ویٹو لشپا موز نرے پکار آپ بدن لرام آم ورکول پکار واترافا نهاری او تموز کواب بطرفنو درس کے لعلک ترضا خائق استالا پارا چتب خوشالشی تب رازی شکم چه اللہ در کئی پاگی بان الحمدللہ رب العالمین و لعقبت المتقین صلاة و السلام علی رسوله محمد و علی و صحابی من سر آفی اطراب و نصیب کی اللہ خور برکت و نصیب یا الله دنیا خیر وکړه یا الله کریم خپل ترازی شي یا الله کریم خپل ترازی شي پینځه وخت موږ ته فکر نه سي یا الله پاګې باندې یا الله د شکر ته فکر نه سي چې کوم ته فکر کې پاګې باندې یا الله ستاسو شکر ته فکر نه سي یا الله صبر نصیب کړي یا الله ترازی شي سم الله